dla wszystkich fajnych dupeczek, które przychodzą na nasze koncerty, chcą się bawić. Bo dla wszystkich, dla blondynek, dla szatynek, dla brunetek, dla niższych i wyższych, grubszych i chudszych. Aha, nieważny jest wiek. Aha, dla wszystkich wydepilowanych cipeczek. Rozumiesz? Poczuj light, pixel. Jesteś grupistką, dyplomowaną scenotypistką. 6-9 słów w minutę, znasz składu marszrutę. Widzisz na okładkach, oglądasz na plakatach. Śnisz, że pełzniesz między nami na czworaka. W pierwszym rzędzie na koncertach, w buzi lizak, w oczach mięta. Różowe wary, różowe okulary, pióra z boa. Będzie hotel, nie pękajcie, zawołam. Bon ton, zlana cała potem. Jota w jotę twoje koleżanki po pokojach infraganti, ginofanty. My lubimy co robicie, wy kochacie te desanty. Przejście z psami, o to nie dbamy. Pamięta się jedynie zabawy złej sławy. Odpręż się, zrelaksuj, nikt cię tu nie zrani. Poczuj like, Big Show jest z wami. Big Show, Big Show. Jedna miłość, jeśli jesteś grupistą. Big Show, Big Show. Kapsko na spół, jeśli kochacie hip-hop. Big Show, Big Show. Jedna miłość, jeśli jesteś grupistą. Big Show, Big Show. Kapsko na spół, jeśli kochacie hip-hop. Ciągle słyszę: Pichu, jesteś zajebisty. I mówicie: jesteś zajebisty. Od was słyszę: zajebisty. To nawijka do każdej pizdy bez bielizny. Chcesz, żebym szalał na twoim punkcie G? Małe z pichem, tetatet. Autograf z kartką, na czole wypisane wal. Drugie rozumiem, pierwsze gance gal. Ty i ty i ty i ty, spoko, ty masz pech. Dziewczyno brzydka jak grzech. Big Show, tylko pięknym fankom, które wystawiają się nam im blanko. Tylco wanko, poczuj light, się nie odzywaj. Pichu, nawijaj. Ty się wypinaj, idziesz przebojem, po co dawać lipę? Dziewczyno zapierdala jak flipper. Big Show, Big Show. Jedna miłość, jeśli jesteś grupistą. Big Show, Big Show. Kapsko na spół, jeśli kochacie hip-hop. Big Show, Big Show. Jedna miłość, jeśli jesteś grupistą. Big Show, Big Show. Kapsko na spół, jeśli kochacie hip-hop. Superpidencje wpływające na potencję. Dupiastych ciał, szał, reminescencje. Pamiętam ten powrót z moimi ziomkami na PKP. Czołgały się za nami, myliły spółkowanie ze spółką, okolice z okolicznościami. Ten dzień przed wakacjami, pamiętam też ciebie, ni mniej, ni więcej. Ja z tobą, twój chłopak obok przeprowadzał wywiad 600. Szatan, nie owieczka, jedna z tych, co orzeł, to oral. Reszka to reszta, wolała picha, olała chłopaczynę. Powiedziała, dla mnie żadne mecyje. Przez to w nocy miał obstrukcję, z rana polucję. Jedyne co słyszał, to moje produkcje wzruszające wspomnienia z melanży. Jedna miłość dla całej porno branży. Big Show.